Book 2 77 77 إبداء الأسباب 3 Valamit megmagyarázni 3 Valamit megmagyarázni 3 لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ Miért nem eszi a tortát? Miért nem eszi a tortát? يجب أن أنقص وزني. Le kell fogynom. Le kell fogynom. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. Nem eszem. Mert le kell fogynom. Nem eszem, mert le kell fogynom. لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ Miért nem issza a sört? Miért nem issza a sört? ما زال علي أن أسافر. Még vezetnem kell. Még vezetnem kell. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. Nem iszom, mert még vezetnem kell. Nem iszom, mert még vezetnem kell. لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ Miért nem iszod a kávét? Miért nem iszod a kávét? هي باردة. Ez hideg. Ez hideg. لا أشربها لأنها باردة. Nem iszom, mert hideg. Nem iszom, mert hideg. لماذا لا تشرب الشاي؟ Miért nem iszod a teát? Miért nem iszod a teát? Ma andi szukkar. Nincs cukrom. Nincs cukrom. La ashrabuha li anni ma andi szukkar. Nem iszom, mert nincs cukrom. Nem iszom, mert nincs cukrom. لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ Miért nem eszi a levest? Miért nem eszi a levest? لم أطلبها. Én nem rendeltem. Én nem rendeltem. لا أشربها لأني لم أطلبها. Nem eszem. Mert nem rendeltem. Nem eszem, mert nem rendeltem. لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ Miért nem eszi a húst? Miért nem eszi a húst? أنا نباتي. Vegetáriánus vagyok. Vegetáriánus vagyok. لا أكله لأني نباتي. Nem eszem, mert vegetáriánus vagyok. Nem eszem, mert vegetáriánus vagyok.